ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वेदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण जो सप्ताह ब्राह्मण कहा जाता है उसके प्रथम मंत्र और द्वितीय ब्राह्मण दोनों के एक साथ व्याख्या चल रही है। मंत्र का प्रतीक लेता हुआ ब्राह्मण व्याख्या कर रहा है, दोनों मिलकर एक साथ है। तो मंत्र में कहा था यत सप्ताह नानी मेधया तपसा अजनित पिता, उसकी व्याख्या ब्राह्मण ने कर दी। आगे आया एकम अस्य साधारणम, उसकी व्याख्या मंत्र में कहा था एकम अस्य साधारण ऐसे कहा। तो उसके ब्राह्मण ने कहा इदम एव अस्य अस्य साधारण यदि तद इदम अद्यते, ऐसा आया है यदि इदम अद्यते, यही है साधारण जो खाया जाता है ये सब। और आगे बोलना चाहता है ब्राह्मण, इसके आगे व्याख्या करना चाहता है, ये सत्य जो साधारण एक ही व्यक्ति सयतद उपास्य है साया या तत्पास्ते न सब पाप मनो व्यावर्तन, इस वाक्य ब्राह्मण का ही है। इस अन्न को केवल अकेला जो लेता है जो साधारण अन्न है सबके है, असाधारण नहीं साधारण है, तो अकेला लेता है पाप से व्याजृति नहीं हो सकता, ये ब्राह्मण ने कहा उसी की अवस्थान कर रहा है। साधारणम अन्नम असाधारण पूर्वतो दोषम दर्शयती, यही कहते हैं साधारण अन्न को जो असाधारण करने वाला है मेरा ही है केवल मैं ही इसका हकदार हूं मानने वाले को दोष अंदर सही थी, ब्राह्मण दोष दिखाता है। क्या बोलता है वो सद उपास्ते न स पाप करो व्यावर्तते, वहां ब्राह्मण में लिखा हुआ है व्यावृत्ता नहीं हो सकता पाप से, पाप मना पंचम है उसे व्यावृत्ति नहीं होगी, उसे पापी रहेगा वो पाप सहित रहेगा, ये कहा यही कहना है। उसे कहा सद साधारण सर्व प्राणी स्थितिकरण भुज्यमानम अन्नम पास्ते मैंने तत्परो भवती, इत्यर्थ यही है। जो कोई भी व्यक्ति हो ये जो साधारण अन्न है एतत् साधारणम सर्व प्राण भृत स्थितिकरण, सारे प्राण भृत प्राण धारण करने वाले को प्राण भृत बोलते हैं, प्राण विवर्ती भी प्राण भृत जो प्राण को भरण पोषण करने वाले हैं सब है प्राण भृत, प्राण भृत भ्रिय भरण धातु है जो इत्यादि है प्राणानाम विभर्ति प्राण भृत कोई प्रत्यय लगा के बोला, प्राणों को माने पालन पोषण करने वाले जितने भी हैं यही है स्थितिकरण, सबका स्थितिकरण है ये साधारण है सबके लिए, नहीं तो शरीर नहीं रहेगी, शरीर प्राण ही नहीं रहेगा अन्न के बिना, सबका स्थितिकर है स्थिति बनाने वाला है। भुज्यमान अन्न सबके द्वारा जो खाया जाने वाला अन्न है इसको उपास थे सद उपास इस अन्न को, यह तत्कार था यह है जो साधारण अन्न है ये सबके लिए है, ऐसे अन्न को जो उपास माने तत्परो भवती मैं ही इसका अधिकारी हूं ऐसा मानता है, तत्परो भवती ऐसा क्या होगा न स पापनो व्यावर्तते, आगे वाक्य है वो पाप से व्यावृत नहीं हो पाएगा वो पापी होगा, यही कहना है। उपासनम ही नाम उपास्य आ गया तो उपासना क्या है बोलना चाहते हैं या उपास्य का अर्थ उपासना में नाम तात्पर्य तत्परता को ही उपासना बोलते हैं, उसी में जो तत्परता रहना यही तो उपासना है। तात्पर्य चार नंबर की टिप्पणी में जाते हैं तात्पर्य तन्निष्ठत्व उपासना यही है, तन्निष्ठ होना उसी व्यक्ति को निष्ठा रखना अन्यत्र नहीं, यही है ये अन्न मेरा ही है अन्य का नहीं ऐसा मानना उसमें तत्परता है। उपासना में नाम तात्पर्य दृष्टम लोके, लोक में ऐसे देखा ही जाता है उपासना में तत्परता, कहां देखा गुरु उपास्य बोलते हैं माने गुरु में तन्निष्ठ है गुरुनिष्ठ है, उपासना करते गुरु उपास्य करते हैं गुरु की उपासना करता है क्या करता है माने तत्परता है उनकी सेवा में तत्परता है, गुरु उपास्य राजानम उपास्य राजा की उपासना करता आता है बाकी लोग बोलते हैं माने राजा के लिए तत्परता है, जैसे मिलिट्री आदि होते हैं ना अपने मरने को तैयार हैं वो ऐसे तत्पर यही है भगवती यही है, ऐसा देखा है लोग में ऐसा देखा इत्यादि कहा। तस्मात शरीर स्थिति स्थित्यर्थात अन्न भोग प्रधान हो, इसलिए क्या होगा, वो जो शरीर के सबके शरीर की स्थिति करने वाला जो अन्न का उपभोग प्रधान है, जिसमें मैं ही भोगता हूं ऐसा मानता हूं, उपभोग प्रधान होता है जो व्यक्ति मैं ही भोगता हूं ऐसा मानता है, न अदृष्टात कर्म प्रधान अत्यर्थ ही यहां उपासक का अदृष्ट देवता आदि के लिए कर्म प्रधान नहीं है, केवल अपने खाने के लिए तैयार है जो ऐसा व्यक्ति न स पाप मनो व्यावर्तते, उस पाप से व्यावृत्ति नहीं होगी कहना है। तस्मात में पांच की टिप्पणी है, उपासना से उत्तार था, उपासना शब्द का अर्थ बता दिया, तत्परता उस अन्न में तत्परता दिखाता हो तो ये स एवं भूतो वासन होते, इस प्रकार का जो व्यक्ति है मैंने अपना ही अधिकार समझता है उस अन्न का, जो साधारण अन्न सबके लिए है जो अन्न अपना अधिकार समझता है, न पाप करो माने अधर्मात व्यावर्तते, पाप मनो माने अधर्मात, अधर्म से व्यावृत्ति नहीं होगी उसकी, माने पाप से युक्त रहेगा, पापी रहेगा वो, न विमुच्यते मुक्त नहीं होता, पाप से मुक्त नहीं होता वो। तथा च मंत्र वर्णः, मंत्र है इस विषय में तो अन्यत्र है मंत्र, मोघम अन्नम बिंदते मन लभते, वितृलाभे धातु है, मोघम मन व्यर्थम, व्यर्थ अन्न प्राप्त करता है वो, देवताओं के लिए नहीं देता है केवल अपने ही खाता है, भोगम मन व्यर्थम, व्यर्थ ही अन्न बिंदते माने लभते प्राप्त करता है, ऐसा आया है टिप्पणी है इत्यादि इत्यादि, अन्य मंत्र ब्राह्मण है अन्यत्र मंत्र है ऐसा इत्यादि बोल दिया, भोगम अन्नम बिंदते ऐसा कहा, तो इसकी टिप्पणी देते हैं छह नंबर की टिप्पणी कहते हैं, अप्रचेता सत्यम ब्रवे में, हे अप्रचेता हो, कोई अप्रचेता वाले व्यक्ति है उनके साथ कोई ऋषि बोल रहे हैं, मैं सत्य बोलता हूं, हे अप्रचेता बहुवचन, हे अप्रचेता संबोधन करके बोलते हैं कि सत्यम प्रभे में है, अप्रचेता नाम के व्यक्ति है उसको बोल रहे हैं, मैं सत्य बोलता हूं, बध तस्य बध, उसका बध है ये अकेला खाने वाले के लिए बध है, तस्य बध ऐसा अर्थ करना निंदा के लिए क्या, स तस्य बध, वह जो मान भोक्ता है ना अकेला खाने वाला उसका बध है ये, बध है, न अर्यमाणम पुष्यति नो सखायम, कहते अर्यमा माने देवताओं का राजा, पितरों का राजा, उनको भी नहीं देता, अर्यमाणम दित्या का एक वचन है, न अर्यमाणम पुष्यति, न अर्यमा को तृप्त करता है, पितरों को देता है, नो सखायम, न यहां जो भाई बंध है माने उनको देता है, किसी को भी नहीं देता, केवल अघो भवती, केवल पाप होता है वो, केवलादि केवलादि केवल अघो भवती, केवलादि में केवलम केवलम अत्तम शीलम यश, केवल खाना ही स्वभाव बन गया जिसका, ऋणी प्रत्यय लगा दिया केवलादि, जैसे उष्ण भोजी होता है उसमें केवलादि, केवलम अत्तम शीलम यश्य अधातु है, ऋणी आ गया उदातु जी केवलादि, केवल अपने ही खाने वाला जो होता है ना वो क्या होता है, केवल अघो भक्ति, केवल पाप ही होता है ऐसा, ये श्रुति का अर्थ है, भोगम अन्नम बिंदते श्रुति का, ये श्रुति पूरा टिप्पणी में दे दिया सारा, ये शेष है श्रुति का कहा इत्यादि, स्मृति रपी भाषिकार कहते हैं, केवल ये साधारण अन्न को अपना अकेला मानने वाले की स्मृति भी क्या बोलती है, नात्मार्थम पाचय अन्नम ऐसा आया है, केवल अपने लिए अन्न न पकाए, पचे पाचे निजंत प्रयोग है, न पकवाए और केवल अपने लिए अन्न न पकवाए, आत्मान माने स्वयं के लिए, आत्मार्थम अपने लिए केवल स्वयं के लिए अन्नम न पाचे, अन्न पकवाए नहीं, घर में ऐसा अन्न पकवाए नहीं कहा, और गीता में कहा अप्रदायभ्यो यो भुक्ते तेन एव सह इष्टान भोगानि भो देवा दास्यन्ते विभाविता, इष्ट भोग देंगे देवता लोग यज्ञ से भावित हुए प्रसन्न हुए देवता, तैर दत्तान उनके द्वारा दिया हुआ जो अन्न है यह है, अप्रदाय उनके यज्ञ अप्रदाय इन देवताओं के लिए अंदर न देकर जो भोगते जो खाता है तेर तेर माने चोर चोर वो चोर है स तेरह वो चोर ही है ऐसा है, और अन्यत्र स्मृति है अन्नादे भ्रूणा मास्ती ऐसा आया है, ये स्मृति वाक्य है, अन्नम अतीति अन्नाद अन्न खाने वाले को अन्नाद बोलते हैं, माने अन्न शब्द उपद्रव करके ये अधातु से कर्मणि अण से अप्रत्यय करके अन्नाद शब्द बनाया जाता है। अन्नम अत्यति अन्नाद, अन्न खाने वाले को अन्नाद बोलते हैं। तस्मिन अन्नादे सप्तमंत है, यह माने अतिथि घर में है उसको अन्न खिलाने वाला जो व्यक्ति होगा। अन्नादे भ्रूणहा माष्टी, या भ्रूणा का अर्थ किया है, यद्यपि भ्रूणा माने बालक गर्भपात करने वाले भ्रूणा लोग में प्रसिद्ध है, या श्रेष्ठ ब्राह्मण को मारने वाला, ऐसा अर्थ करके टीकाकार स्मृतियों में है भ्रूणा का अर्थ ऐसा भी है। माने भ्रूण हत्या ही अलग, माने ये लोक में प्रसिद्ध है गर्भपात करा, किंतु यहाँ भ्रूण माने श्रेष्ठ ब्राह्मण को मारने का हत्या हो, ब्राह्मण को मारने वाला। हाँ, वो जो ब्राह्मण मारने का जो पाप है वो माष्टी माने मृदु शुद्धो धातु शुद्धि करता है अन्नाद में, कहा अन्न खाने वाले में, जो भोजन कराए अतिथि को उसमें अपना पाप नष्ट कराता है। भोजन कराने वाला व्यक्ति भोजन करने वाले में पाप की शुद्धि करता है, यह अर्थ है इस वृद्धि का, यह अर्थ है इसके। टीका टिप्पणी बहुत सारे हैं इसके, विशेष विचार है। टीका से देखें, तत्परो भवति इति उक्तम विप्रणोति, भाष्य में तत्परो भवति कहा था, स एतत् उपास्ते, स या एतत् उपास्ते माने उसमें तत्पर हो जाता है, अपने अन्न मानता है जो साधारण है वो, उसका व्याख्या करते हैं। उपासन भी नाम तात्पर्य, उपासना माने तात्पर्य है, तत्परता ही है, तात्पर्य बोलो तत्परता बोलो एक चीज है। दृष्टम विलोके, लोक में देखा है, गुरु उपास्ते राजान उपास्ते इत्यादि देखा है, इत्यादि वाक्य में देखा है कहा। ठीक है, ब्राह्मणोक्ते अर्थे मंत्रम प्रमाणित, ब्राह्मण ने कहा ये स या ये तद उपास्ते, इसमें मंत्र का भी संवाद देते हैं, मंत्र माने यहां का मंत्र है अन्यत्र का मंत्र है वो प्रमाणित। तथा च कहा, तथा च मंत्र वालों, हाँ मंत्र में कहा मोगम अन्नम बिंदते, ऐसा स्मृति में कहा, माने व्यर्थ ही अन्न खाता है प्राप्त करता है, किसी को देता नहीं है, न पितरों को देगा न अन्य साथियों को देगा, अपने आप खाता है, ऐसा कहा। ठीक है, मोगम माने विफलम, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला अन्न खाने वाले को, पाप लगना है। विफलम देवादि अनुपभोग्यम, जो देवता आदि के द्वारा भोग्य नहीं जो अन्न, ऐसा अन्नम। यदि ज्ञान दुर्बल हो तो दुर्बलो लभेता, यदि ज्ञान प्रबल है तो उसको तो पाप नहीं लगेगा, यदि आत्मवेत्ता है तो उसको पाप नहीं लगेगा। ज्ञान दुर्बल दुर्बल हो, ज्ञान में जो दुर्बल है ऐसे व्यक्ति लभते, ऐसा प्राप्त करता है, माने केवल देवादि को न दे करके माने अपने आप खाता हो, ज्ञान में जो दुर्बल व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति, तदा स बदैव तस्य, वो जो अन्न खाता है ना, वो जो अन्न वो लाभ है वो उसका बध ही है, हिंसा है खाने वाले। स आठ की टिप्पणी का, उक्त अन्न लाभ, इस प्रकार का जो अन्न लाभ है उसका बध ही है वो। यदि साधारण अन्न से असाधारणीकरण निंदितम, जो साधारण अन्न को असाधारण करने वाला व्यक्ति है, मेरा ही है बोलने वाला, उसके निंदा की स्तुति ने निंदा की, मोघम अन्नम बिंदते स्तुति ने निंदा की। तत्रैव स्मृतिर उदाहरति, स्मृति द्वितीय का बहुवचन, स्मृतियों का उदाहरण देते हैं, द्वितीय का बहुवचन स्मृति ही, स्मृतियों का उदाहरण देते हैं उसी विषय का। स्मृति रति कहा, स्मृति रति कहा, नात्मार्थम पाचेद अन्नम है ना, उसका तीन पाद टीका में देते हैं उसका, नात्मार्थम पाचेद अन्नम न वृथा घाते पशुम न चैका स्वयं स्नेहा विधि वर्जन न निपते, एक श्लोक पूरा है टीका में, तीन पाद टीका में दे दिया है। स्वयं के लिए अन्न न पकवाए, भाष्यकार ने इतने बोल दिया, टीकाकार पूरा करते हैं उसका। न वृथा घाते पशुम, पशुओं का वृथा घात न करवाए, मान यज्ञ आदि पशु का बलि के प्रदान रही है, उससे अतिरिक्त स्थान में पशु की इच्छा न कराए। अंधात्म का बिद्रिंग में हन्यात बनता है, उसी को रिजंत करेंगे तो घातहित बन जाएगा, प्रयोजक में बनेगा घातहित, मरवाए नहीं पशु को, पशु को मरवाए नहीं, हिंसा न करिए, हिंसा न करवाए जाता है। न वृथा घातहित पशु, न चाहिएगा स्वयं स्नेहा, अकेला व्यक्ति स्वयं न खाए, विधि वर्जन न निर्पे, और विधान के बिना निर्वाप भी न करे, निर्वाप जो कर्म होता है, क्या कर्म है निर्वाप कर्म, तो टिप्पणी में दी है, 9 नंबर में कहा है निर्वगतम। अध्वर्यु जो है ना, जो हवन करने वाला अध्वर्यु है यज्ञ में, अध्वर्यु माने यजुर्वेदी जो ब्राह्मण होगा अध्वर्यु। पवित्रवत्याम अग्निहोत्र हवन्याम, अग्निहोत्र की आहुति डालने वाला कौन, श्रुवा, उसको अग्निहोत्र हवन ही बोला गया, श्रुवा को, तो श्रुवा को बोलते हैं अग्निहोत्र की हवन ही, हवन करने के साथ नहीं, अग्निहोत्र हवन्याम दर्व बेष्टित हवन साधन भूत श्रुवादि रूप पात्र विशेष कहते हैं, माने कुशा लपेटा गया है जिसमें, ऐसा जो हवन के साधन भूत जो श्रुवादि रूप पात्र है जिसके हवन करते हैं, उसमें क्या करता है, मुष्टि मात्रम ब्रीहादिकम यदाया, एक मुष्टि चावल आदि को उसमें रखता है, धान आदि को रखता है उसमें, उसमें रखता है रखकर, तथा उसी प्रकार सूर्पे तन मुष्टि मात्रम ब्रीहादिकम प्रचुरित, वो जो सुरवा में रखा हुआ एक मुष्टि मात्र न था उसको सूर्प माने दूसरे पात्र नीचे उसमें डाल देता है, उसी का नाम है निर्वाप कर, इत्येतत् कर्म निर्वाप पदवाच्यम, माने सुरवा में चावल को रख करके बाकी फिर आगे उस जिस पात्र से लिया था उसके कुटी चावल उसी में उसको डाल देना, ये निर्वाप कर्म होता है। किंतु यज्ञ में करना, बाकी हर दिन नहीं करना ऐसा काम, विधिवर्जम न देवों का एक आया, विधि माने यज्ञ है, यज्ञ में करना है काम, बाहर आए नहीं, नहीं करना, ये आया इस स्मृति का यह अर्थ है। आगे आगे कहते हैं इति पादत्रय द्रष्टव्यम, ये तीन पाद मूल के साथ है, मूल में कहा था आप नात्मार्थम पाते थे अन्नम, आगे टीका में तीन पाद दे दिया, एक श्लोक पूरा कर दिया। आगे गीता में जो दिया था अप्रदाये जो योग भूमते स्थिर ने वाष्यकार ने कहा, तो टीकाकार पूरा करते हैं इष्टान भोगान देवादाश्यंत एक भाविता पैर दत्तान, ये पूर्व कशेष है, पूर्व में लगेगा, इष्ट भोग देते हैं यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता लोग, वो यजमान को इष्ट भोग देते हैं, अच्छा फल देते हैं, और उनके दिया हुआ जो है उन्हीं को न दे करके जो अपने खाता हो तो फिर वो तेन ये बस अवचोर है, वो कहा। और अन्नादे गृणा माष्टी है ना, इसके भी तीन बात टीका में पूरा करते हैं इस स्मृति में, अन्नादे गृणा माष्टी, एक तो हो गया माने जो गृणा है श्रेष्ठ ब्रह्म घातक जो व्यक्ति है, श्रेष्ठ ब्राह्मण को मारने वाला जो व्यक्ति होगा, अन्नाड़ा माने अतिथि होगा, अन्न खाने वाले को अन्नाड़ा बोलते हैं, उसके घर में जो अन्न खाएगा वो सप्तमंत है अन्नाड़े, अन्नाड में अन्न खाने वाले में माने अन्न खिलाएगा किसी को, तो वो जो ब्रह्म हत्या का पाप उसमें धो डालेगा, ये कहना है। मार्षी ब्रज शुद्ध धातु है, ये अदादि का धातु है, ब्रज आगे ती होगा, उस स्थिति में गुण प्राप्त होता है कुगंधल सच है, किंतु ब्रिजेर वृद्धि सूत्र आ जाएगा, वृद्धि करके मार जती बनेगा, भ्रष्ट भ्रष्टादि लग जाएगा, सत्य होगा चुनाष्ट होगा बनकर बाष्ट आदादि का धातु है, ब्रिजेर वृद्धि सूत्र गुण को बाल करके वृद्धि कर देता है। अन्नादे गुण माष्टी ये कहा माने अन्नाद में, ये सप्तमंत पद है, अन्न खाने वाले में जो घर में अन्न खा अतिथि अन्न खा रहा है उसमें गुण माष्टी, तो गुण है मान ब्राह्मण को मारने वाला व्यक्ति अपने पाप को शुद्धि करता है, ये जितना माने अन्नदान का ये है महिमा ऐसा है। और अनेना अभिशंसती है, एनस माने होता है पाप, एनस एना होता है शिव का एक होता है एना एनसो एनस एना एनसो एनस इत्यादि चलेगा, माने ये एनस शब्द पाप का वाचक होता है। अविद्यमानम एनो यस्मिन, जिस व्यक्ति में पाप नहीं है निष्पाप है उसको अनैना बोला गया, नए समास है बहुवरी नए है अनैना, न विद्यते एना यस्मिन, जिस व्यक्ति में एनस नहीं है पाप नहीं है, एनस माने पाप, तो उस माने ऐसा करेंगे तो क्या होगा अनैना बन जाएगा, जैसे अपुत्र बनता है उसी प्रकार अविद्यमान पुत्रों में पुत्रो जैसे जैसे अपुत्र, इसी प्रकार अनैना ऐसा ही है, एनस माने पाप होता है। और न अविद्यमानम एनो इसमें, जिस व्यक्ति में कोई पाप नहीं है ऐसे व्यक्ति को अनैना बोला गया, अनैना प्रथमा ये वचन है वसु का लोप हुआ यत्त होकर के लोप हो रखा है, अभिशंसती कहते हैं, यदि निष्पाप व्यक्ति अतिथि को भोजन कर, पापी व्यक्ति है तो अतिथि को भोजन कराया तो अपने पाप की शुद्धि करता है, और जो निष्पाप व्यक्ति भोजन कराता है तो क्या होगा उसका परिणाम, कहते हैं अनेना जो निष्पाप है धर्मात्मा है वह कोई अतिथि को अन्नाद में भोजन देता है तो क्या होगा अभिशंसति पुण्य फल की इच्छा रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होगी उसको। पापी व्यक्ति यदि अन्नाद को भोजन कराता है अतिथि को भोजन कराता है तो पुण्य नहीं मिलेगा केवल पाप नाश होगा और जो पाप नहीं है पुण्यात्मा है पहले से अनेरा है पापी नहीं है वो ऐसे व्यक्ति अतिथि को खिलाया उसने अन्नाद में क्या करेगा पुण्यम बांछती है अभिशंसति मैंने बांछती ऐसी स्थिति है पुण्य की इच्छा करता है उसको पुण्य मिलेगा यही है। तेना प्रमुक्तो राजने कहते हैं या वन अंग्रत संग्रह ये दृष्टांत में है ये तेना मैंने चोर ये चोर होता है ना जब तक अंग्रत का संकर नहीं होगा झूठ नहीं बोलेगा तब तक उस पाप को जो चोरी का पाप होगा राजा ने यदि प्रभु तो छोड़ दिया उसको दंड नहीं दिया दंड के योग्य दंड नहीं दिया और वो झूठ नहीं बोल रहा अंग्रत का संकर नहीं किया संबंध नहीं किया उसने अंग्रता ने झूठ मिथ्या का संबंध नहीं किया चोर है वो राजा ने चोरी ने किया दंड न दे करके मुक्त कर दिया प्रमुक्त करीषण मुक्त प्रमुक्त राजा ने मुक्त कर दिया छोड़ दिया उसको या कुछ खा पी के छोड़ा जो भी किया वो जो चोरी का पाप राजा को मिल जाता होगा दंड देने योग्य व्यक्ति दंड नहीं दिया ये कहते हैं तेरा प्रमुक्तो राजा ने कहा तेरा मैंने चोर प्रमुक्त राजा ने छोड़ दिया प्रमुक्त तेना राजा ने छोड़ दिया उसको दंड के योग्य है दंड नहीं दिया वो झूठ नहीं बोल रहा है यावन्न अंग्रत संग्रह यदि झूठ बोलेगा तो पाप उसी को लगेगा पाप के भागीदार वही होगा यदि झूठ नहीं बोल रहा है सही बोल रहा है तब भी राजा छोड़ देता है तो पाप राजा का राजा नहीं माष्टी माष्टी क्रिया पूर्व में है राजा में शुद्धि करता है पाप को वो पाप राजा को लगेगा दंड देने योग्य है दंड नहीं दिया कब तक तब तक उसमें करता है जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब तक यदि झूठ बोलेगा चोरी किया मैंने चोरी नहीं किया बोलता है ऐसे फिर उसी को लगे गोपाल ये कहना है। इति उत्तर पाद त्रयम इस प्रकार ये अन्नादे गृणा मराष्ट्र में आगे के तीन पाद इस प्रकार है अनेना अभिशंसति तेना प्रमुखो राजने यावन्ना धृत संधर ये तीन पाद इसके आगे है स्मृति है कहीं की स्मृति है इति उत्तर पाद त्रयम कहा अत्र आद्य पाद्य से अर्थो गृण पहला जो पाद आया अन्नादे गृणा मास्ति प्रथम पाद है मूल में उसका गृण गृण का अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक यह अर्थ करते हैं या भ्रूण का गर्भपात नहीं या श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक ब्रह्महत्या जिसको लगी हुई है यथाहु कहते हैं कहते हैं क्या वरिष्ठ ब्रह्मा चैव भ्रूण भ्रूण हेत्यभिधीयते जो वरिष्ठ ब्रह्मा है सामान्य माने ब्रह्म वो नहीं वरिष्ठ ब्राह्मण है उसको मारने वाला माने ऐसा को मारने वाला चाहिए भ्रूण यदि अभिधीयते उसको भ्रण शब्द से कहा जाता है जो विशेष ब्राह्मण है पर शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्र के आचरण करने वाले ऐसे ब्राह्मण है उसको मारता हो तो उसको भ्रूण कहा जाता है कहीं स्मृति में वाक्य आ जाए लोक में प्रसिद्धि तो गर्भपात वाली को भ्रूण बोलते हैं गर्भपात में भ्रूण है श्रेष्ठ ब्राह्मण घातक को भी भ्रूण बोलते हैं ब्रह्म भ्रूण वृत्र से कोई सूत्र से कोई प्रत्यय होता है ब्रह्म उपभोग रख करके अंधातु से कोई करके सुखारूप ब्रह्म बन गया तो कहा स्वस्थ अन्न भक्ष के स्वपाप मास्टी यही है अन्नादि भ्रूणा मास्टी का अर्थ यह है स्वस्थ अन्न भक्ष का अपना अन्न खाने वाले व्यक्ति में सप्तमंत है वो अपना अन्न जो खाने वाला व्यक्ति होगा उसमें तस्मिन सस्य अन्न भक्ष के स्वपापम मारती अपना पाप को शुद्धि करता है मृत्यु सिद्ध धातु है इतना बड़ा पापी है वो ब्रह्मघाती है फिर भी अपने अन्न खाने वाले व्यक्ति में अपने पाप को शुद्धि कर देता है यह अर्थ उसका मारती माने शोधयती यही है मास्ती का अर्थ शोधयती शुद्ध करवाता करता है इति अन्नदातु पाप क्षय होते अन्नदाता के पाप का क्षय कहा इस स्मृति ने अन्नादे द्रोणा माष्टी स्मृति बोल रही है अन्नदाता का पाप क्षय होता है अन्न खिलाने से इससे इतर से असाधारण कृत्य भुंजान से पापिता क्यों मैं खाने वाला हूं दूसरे को न दू बोलने वाला जो होगा साया ये तत्त स्मृति में जो बोला साया ये तत्त उपास न स पाप ऐसा इतने महिमा है अन्नदान की महिमा ऐसी है, वो मेरा ही करके अकेला जो खाता हो उसमें पापित्व तो आएगा ही कहते हैं। इतरस्य जो अन्नदान नहीं करता दूसरे को नहीं देता, अन्नदान की ऐसी महिमा है इतने बड़े बड़े पाप की सिद्धि कर लेता है अन्नदान के माध्यम से, अन्न खाने वाले में पाप की सिद्धि करता है, जो नहीं देता है अपने खाता है इतरस्य वही है इतरस्य, जो अन्नदाता नहीं है उसको असाधारण कृत्य अन्न को असाधारण करके मेरा ही है ये हक ऐसा मान करके भुंजाने से खाने वाले का पापिता पापित्व सिद्ध हो जाता है। यही है और भी है स्मृति अदत्वा तु एतेभ्य पूर्व भूमते विचक्षण सभुंजारो न जानाति स्वगृध्रैर्गंधिमात्मन, स्मृति ने ऐसा कहा है अन्नदान के विषय में अदत्वा तु एतेभ्य पंच ये आप पंच यज्ञ करना है, देवता के लिए देना है, पितरों के लिए देना है, ऋषियों को देना है, मान मनुष्यों को खिलाना है और मान भूत को भी देना है, ये पंच यज्ञ न करके कहना चाहते हैं। अदत्वातु येभ्य इनको इन लोगों को न दे करके, न दे करके मान पंच यज्ञ न करके ये अर्थ है। पूर्वम भूमते अभीक्षक्षण, विचक्षण होता है ज्ञानी और अभीक्षण होता है अज्ञानी, अभीक्षण पूर्वम भूमते पहले खाता है, जिनको देना चाहे देवादि को अर्पण करना चाहे नहीं करता, पहले खा लेता है अज्ञानी खाता हो। सब भूम जानो न जाना, जो खाने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि क्या ये शरीर के विषय में नहीं जानता, स्वगृध्रैर जंति मापन, कुत्ता और गिद्धों के द्वारा खाए जाने वाला इस शरीर को नहीं जानता, इसमें क्या रहने वाला है, स्व माने कुत्ता और गृद्ध माने गिद्ध, प्रसिद्ध गिद्ध होता है जटायु बोलते हैं इसको, स्वगृध्रय जग्धि आत्मा खाने खाने वाला आत्मा, अधातु से तीन करेंगे ना क्रियां तीन, तो अधो जग्धिर लिप्त किसी सूत्र आ जाएगा, अधातु के आदि कित प्रत्यय मिल गया आपके यहां तो जग्र आदेश हो जाएगा, जगति बनेगा, जशस्थ भोता आदि लग जाएगा और जरूर गरी सब लगेगा मन जग्धि। हाँ भाई वो नहीं जानता कि ये देवताओं को न दे करके जो अन्न अकेला खाता हो ऐसा जो अज्ञानी क्या है ये नहीं जानता, स्वगृह जल्दी आत्मा आत्मा ना शरीरम, इस शरीर को शरीर से इस शरीर को नहीं जानता, ये क्या है आगे कुछ ही दिनों में माने कुत्ता और गिद्धों के द्वारा खाए जाने वाला है शरीर, इसको नहीं जानता क्या इसमें क्या ले जाना होगा, ऐसा निंदा की अन्न दान न करने वाले के लिए ऐसा टिप्पणियां हैं। अनेना पहले एक नंबर टिप्पणी है अनेना इत्यादि, अनेना माने अकृत पाप यही कहते हैं, एनस माने पाप होता है हमेशा ध्यान रखा, एनस माने पाप उसका प्रथमा एना बनता है, न विद्यते एनो यस्मिन जिसमें एना नहीं है पाप नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अनेना ऐसा बोला जाएगा, अनेना माने अकृत पाप यही अनेना का अर्थ। अभिशंसति आया आगे अनेना अभिशंसति, अभिशंसति माने क्या माने जो पापी है वो तो अन्न खाने वाले में अपने पाप की शुद्धि करता है, जो निष्पाप है वो दूसरे को अन्न खिला के क्या मिलना उसको बोलता पुण्य की इच्छा करता है, ये बोल रहा है अनेना अभिशंसति यही बोल रहा है, अनेना निष्पाप व्यक्ति अकृत तत्पापम अभिलक्षी कृत्य मिथ्या तत्पापम संसति तस्मिन मिथ्या तत्पापम द्रुपति जने मार्षि स्व पापाने क्षिपति किया, जो निष्पाप व्यक्ति है ना अकृत नहीं किया है पाप जिसने ऐसा अकृत पापम तत्पापम अभिलक्ष्य नहीं किया हुआ पाप को लक्ष्य करके बोलते पापी है करके लोग जो बोलते थे उसके लिए अन्य लोग बोलते थे पापी है करके पाप नहीं किया उसने पाप किया करके आरोप है लोगों का। मिथ्या तत्पापम संसति माने तस्मिन मिथ्या तत्पापम गुर्वती संसति का अर्थ गुर्वती कर रहा है धातुना माने चाहता माने उसके ऊपर में पाप मरने वाले लोगों को मैं ये सप्तमंत है गुर्वती सत्र प्रत्यंत है माने संसति का अर्थ गुर्वती कर दिया माने उसके ऊपर पाप मरने वाले जो लोग हैं निष्पाप व्यक्ति के ऊपर पाप मर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जन्म मार्षी अपने पाप को माने दो डालता है माने अतिथि को अन्न खिला करके अपने पापों को उनके ऊपर ढोलता है यह अर्थ एक होता है माने स्व पाप आनी क्षिपति करता अपने पापों को वो फेंक देता है उनके ऊपर डाल देता है माने मिथ्या कलंक दूसरे लोग लगा रहे थे उसको पापी है तो जो कलंक लगा उसको उनके ऊपर डाल देता है अपना और पाप होगा उसको वहां डाल देता है देखा आप उधर चला जाता है तेरा चौरस्ता और कृत्य पाद में तेरा प्रमुख तो राजनीति आदमी का तेरा माने चौरस्ता जो चोर है वो प्रमुख तो माने अदंडित राजा ने दंड नहीं दिया चोर को दंड देना चाहिए नहीं दिया छोड़ दिया ऐसा जो चोर है राजनी मार्सी पुरोध राजा ने वो पाप को धो डालता है वो पाप राजा को लगेगा तब तक जब तक चोर झूठ नहीं बोलेगा यावन न अमृत शंकर आया आगे वाक्य है जब तक झूठ का संबंध नहीं होगा उसके पास सच बोलते हुए राजा ने छोड़ दिया उसको और वो पाप राजा को लगेगा यावत ही यावन न अमृत संग्रह आगे है यावत माने आगे देते हैं उपदेश वो भी त्रिशु ये तीन कहा है अन्नावे रुणा मार्थी अनेना अभिशंसती तेना प्रमुख तो राज ने तीन बात बताया तो तीन कहा है उपदेश वो त्रिशु यावत अमृत संग्रह माने संबंधो न भवति जब तक झूठ का संबंध नहीं होगा सच बोलता हूं तावदेव ते स्वपापानि मृजन्ति तब तक ये तीनों अपने पाप को शुद्धि करते हैं यदि झूठ बोलेंगे तो शुद्धि नहीं होगा अपने ऊपर ही आएगा पाप चाहे अन्न खिलाओ वहां मैंने पाप नहीं किया मैंने ब्रह्मानंद नहीं किया ऐसा बोलता हो झूठ बोलता हो तो वहां नहीं जाएगा शुद्धि नहीं होगी अपने में रहेगा तथा च वृणहा अपि जो ब्राह्मण का घातक है वो मारने वाला भी आत्मानम अभ्रूणहणम ब्रह्माणो बोलता है मैंने वृणहा नहीं किया ब्राह्मण को नहीं मारा बोलता हो मारा है और नहीं मारा बोलता हो अमृत का संबंध हो गया अब और अन्नानी भोजन है अन्न खिलाया उसने अनेतिथि को अन्न खिलाया है किंतु मैं ब्राह्मण घातक नहीं हूं बोल रहा ब्राह्मण को मारा है ब्राह्मण घातक नहीं हूं बोलता हो तो अभी न मारती वो पाप की शुद्धि नहीं कर सकता पाप की शुद्धि नहीं कर पाएगा यदि सच बोलता है तभी बात है मिथ्या भी संसर्पम का झूठा माने जिसके ऊपर आरोप लगाया गया सब संपर्क अनेना अभी जो निष्पाप व्यक्ति जो भी दूसरे ने कलंक लगा दिया पापी है कहा वह भी मिथ्या अभिशंसित मिथ्या भी बोलता है वो भी तो नमाशी वो भी शुद्धि नहीं कर सकता है पाप को उनके ऊपर नहीं डाल सकता सही बोलता है तब भी होगा तेरो भी जो चोर है राजा प्रमादात मुक्त होती राजा ने आलस्य के कारण छोड़ दिया है उसको प्रमाद के कारण कौन पालते जेल में इसको छोड़ दिया ऐसा जो समुक्त होगी आत्मानम अस्तेन प्रवृत्ति चेत मैं चोर नहीं हूं बोलता हो यदि स्थिति में न मारती वो शुद्धि नहीं कर सकता राजा के ऊपर पाप को नहीं डाल सकता अपने भोगना पड़ेगा यदि झूठ बोलता हो इसी भाव कहा आगे तीन नंबर की टिप्पणी है आगे शोधयती के ऊपर है ना मार्षि मान शोधयती इसके ऊपर तीन नंबर मैंने निक्षिपति शोधयती निक्षेप कर देता है पाप आगे चार में कहा अदातु इतरस्य है ना माने अन्नदान में महिमा कई पहले बाद में जो अन्नदान नहीं करता उसके ऊपर अदातु जो अदाता इतरस्य मैंने अदातु यही है असाधारण कृत्य भुंजाने से पापी था पापी सिद्ध हो जाएगा यही कहा पांच में कहते हैं एतेभ्य अदत्वा तो यही एतेभ्य का कौन देवर्षि पितृभूत मनुष्यभ्य अदत्वा अन्न घर में आया है उन्हीं की कृपा से मिला है और इनको न दे करके सुखाता होगा उसको कहा वो नहीं जानता वो अज्ञानी के ये माने वो कुत्ता और गिद्धों के द्वारा खाए हुआ जाने वाले शरीर ये शरीर पुष्टि के लिए तो खा रहा है वो दूसरे को देकर अपना खाऊं किंतु नहीं समझता कि आगे गिद्धों का हवाला होना है कि कुत्तों का हवाला होना है शरीर उसको नहीं समझता ये कहा इत्यादि वाक्य में आदि शब्दार्थ में छह टिप्पणी है देवान ऋषिन मनुष्याश पितृन गृहस्थ देवता पूजयित्वा तथा पश्चात गृहस्थ शेष भोग भवेत इस मनुस्मृति की बात है मनुस्मृति में आया है देवान देवताओं को ऋषिन ऋषियों को मनुष्यान मन अतिथियों को और पितृन पितरों को और गृहस्थ देवता घर में जो देवता हैं जो माने जो जो बैठे हैं घर में कुत्ता बिल्ली आदि जो जो घर के देवता हैं सब उनको भी देना है जो कर्णभूत है देवता पूजयित्वा तथा प्रसाद इनको पूजन करके इनको तृप्त करके पहले इनको तृप्त करना पांचों को भूतबली में आ गया गृह देवता भूतबली में आ जाएगा तथा पश्चात गृहस्थ शेष वो वैध उनको देने के बाद जो बचा हुआ गृहस्थ को ऐसा होना चाहिए भवेद लिख बता ऐसा गृहस्थ को ऐसा होना चाहिए माने पंचयज्ञ करके खाना चाहिए यही अर्थ है गृहस्थ को पंचयज्ञ करे देवयज्ञ पितृयज्ञ ऋषियज्ञ मनुष्यज्ञ भूत है इनको देने के बाद जो बचा हुआ है वो खाना चाहिए यह अर्थ है मनुस्मृति रहेगी। दूसरा मनुस्मृति का श्लोक देते हैं अगम स केवलम भुगते ये पचत त्याग कारणात यज्ञ शिष्टासन हेतत सताम अन्नम विधीयते मनुस्मृति के बाद क्या है अगम स केवलम भुगते केवल पाप को ही खाता है वो अगम माने पाप अगम पापम वो पाप को ही खाता है ये पचत ही आत्मकारण अपने लिए जो पकाता है देवताओं के लिए भी नहीं ऋषि के लिए नहीं किसी के लिए भी नहीं केवल अपने लिए पकाता है अगम सा केवल होते पाप ही खाता है माने ये गृहस्थों के लिए है इसी बात गृहस्थों के लिए है अगम यह पचती आत्मकारण जो अपने लिए ही अपने हेतु से ही पकाता है अपने लिए ही पकाता है यज्ञ शिष्ट आसन हम है तत् सताम अन्नम भी दिया यज्ञ शिष्ट का आसन करने वाला यज्ञ पांच पंच यज्ञ किया उसके बाद जो बचा हुआ असम माने भोजन असम भोजन धातु है यज्ञ शिष्ट असमम ही तत्त असम है इस प्रकार का असम माने भोजन असम भोजन धातु है असमम भोजन सताम अन्नम विधीयते संतों के घर के अन्न इस प्रकार विधान होता है माने पंच यज्ञ करने के पश्चात शेष बचा हुआ खाने वो सतु संतों के घर के ऐसा विधान होता है पंच यज्ञ करके खाना चाहिए गृहस्थों के लिए ऐसा नियम है ऐसा इत्यादि आदि शब्दार्थ वो अन्नादे ब्रूढ़ा माष्टी था ना आदि शब्द से ले रहा है सब ये स्मृति ले रहा है इत्यादि कहा था भाष्य में आदि से ले रहा था यहां एक टिप्पणी भी है अन्नादे ब्रूढ़ा माष्टी टिप्पणी है वार्तिक जैसा करके दिया वार्तिक तो नहीं है किसी के विशेष व्याख्या है अन्नादे ब्रूढ़ा माष्टी माष्टी आदि अन्नादे गृढ़ा प्राष्टी अनेना अभिशम सती स्थेरा प्रमुखो राजने यावन्ना नृपसंग्रह पूरी स्मृति है वहां तो एक ही पाठ दिया भाष्यकार ने अन्नादे गृढ़ा माष्टी तीन पाठ और है स्मृति इसका अर्थ कर दे यो गृणहा जो गृणहा है गृणम हंती थी गृणहा मान श्रेष्ठ ब्राह्मण को मारने वाला यही कहते हैं वरिष्ठ ब्राह्मण घातक अतिशय जो वो है वरिण्य है विशेष है वैसे ब्राह्मण को मारने वाला वरिष्ठ ब्राह्मण घातक घातको भवती ऐसे ब्राह्मण घातक होता है जो सो अन्नादे माष्टी अन्नादे सत्यनंत अन्न खाने वाले में अपने पाप को शुद्धि करता है शुद्धि करता है स्वस्थ अन्न भक्षके अन्नादे करता अपना अन्न खाने वाले व्यक्ति सो पापम शोधयती सो अपने पाप को शोधित करता है शुद्धि करता है यही है अन्नम भक्षयित्वा निष्पापो भवति अन्न खिला करके भुक्त्वा ने भक्षयित्वा अपने खाने को भुक्त्वा होता है खा करके यानी भक्षयित्वा खिला करके भोजन करवा करके निष्पापो भवति निष्पाप हो जाता है इतने बड़े पाप से निष्पाप होता है अन्न के इसी महिमा है यस्तु प्रथमता एवं अनैना जो पहले से निष्पाप है अनैना माने निष्पाप ये अर्थ करते हैं यह स्मर पाप होता है अविद्यमान एनो यस्मिन अनैना यही है बहुवरी समास है जैसे अपुत्र है वैसे अनैना जो पहले से अनैना है निष्पाप है ये अर्थ करते हैं यस्तु प्रथमता एवं अनैना माने निष्पाप पहले से ही पाप रहित है ऐसा व्यक्ति है सो अन्नादे अभिशंसतिया वो अन्नाद में सप्तनंद है भोजन करने वाले जो व्यक्ति हो उसमें क्या कर अभिशंसति माने अन्नादम भोजयित्व पुण्यम तत्फलम से आदि मुख्य संसदी माने बांसति अन्नाद को भोजन करा करके द्वितीयांत उस अन्नाद व्यक्ति अन्न खाने वाले व्यक्ति को भोजन करा कर भोजयित्व पुण्यम तत्फलम से पुण्य और उसका फल धर्म और उसका फल तो अभी माने अभी मुख्य संसदि माने बांसति सामने अभी अभी उसकी इच्छा करता है ये स्थिति है पापी कृतम अन्नदान तदीय पाप निर्भोग मात्र चरितार्थम का जैसे पापी के द्वारा किया हुआ जो अन्नदान है अन्न खिलाया उसके क्या उसके जो पाप के त्याग मात्र में चरितार्थ होता है पाप केवल नाश होगा पुण्य नहीं मिलेगा यही है चरितार्थ स्वतो निष्पापम तू और स्वतः निष्पाप व्यक्ति जो अन्नदान करता है भोजन करवाता है उस पापम तो तद पुण्याय उपयुक्त भोजन होगा पुण्य के लिए होता है पुण्याय तत् फलो उत्तम लोकादि प्राप्ति पुण्य का फल क्या उत्तम लोक की प्राप्ति उसके लिए होता है जिस पाप व्यक्ति यदि भोजन करवाता है तो भगवती उत्तरार्धम तो आगे उत्तरार्ध है स्तेन प्रमुख तो राजने यावन्न नृत्य संकर उत्तरार्ध यही है उत्तरार्धम तो यथा यदि अध्याय ये दृष्टांत में लेना कहते हैं जैसे राजा ने प्रमादवश छोड़ दिया हुआ चोर है वो चोर चोरी का पाप राजा को ऊपर शोधित करता है राजा को का पाप है हाँ, जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा मैंने चोरी किया करके बोल रहा है वो फिर भी राजा दंड नहीं देता है तो अपराध कभी कभी ये करते हैं ये अभिसर लोग करते हैं अपना आदमी होगा छोड़ देंगे वो पाप उसको लगेगा ऐसी यथा यदि अध्याय उत्तरार्ध है ना तेना प्रमुख तो राज ने यावन अंदर संग्रह उत्तरार्ध है स्मृति में उसका अर्थ यथा लगाकर बोला ये दृष्टांत में लेना इसको यथा इति अध्याय कृत्य दृष्टांत दया योग्य थे दृष्टांत पहले जो पहले वाले दो प्रसिद्धि के लिए दृष्टांत ये तथा उसी प्रकार यथा राजने प्रमुखता राजने सप्तमी एक वचन है अल्लोपो नित्य होना था कि विभाषा विश्व आ गया विकल्प से अकार का लोप होना अकार का लोप नहीं हुआ राजन बना यदि लोप होता राज्ञी बनता अल्लोपो न सूत्र के बाद विभाषा विश्व सूत्र है यथा राजने प्रमुखता जैसे राजा ने छोड़ दिया जिस चोर को उस पाप को राजा ने ते न मैं चोर नृपत राजा में राजन में नृपति राजा में विशिष्ट चौर राजा के द्वारा जो त्याग दिया वह चोर है वो चोर क्या करता है तब अधिनीकृत राजा के अधीन कर देता है वो पाप किया है बोल रहा मैं पाप किया हूं और राजा ने छोड़ देता है तो उस पाप राजा को लगेगा उसके भागीदार राजा होगा एक पाप प्रयुक्त ही तो पाठ है कहीं कहीं पाठ प्रमुखता के स्थान पर प्रयुक्त होगा उस दिन में प्रपूर्वक यूजर योग्य धातु होगा यूज धातु से बनाया होगा उसमें भी यही अर्थ आएगा कहते हैं यही अर्थ आएगा सतस्ते न वो जो चोर है सतस्ते नस्ते न माने चोर वो चोर यावत अमृत संकरो न भवती जब तक झूठ नहीं बोलेगा मैंने चोरी किया है मैं चोरी नहीं किया बोलता हूं तो पाप उसी को लगे यावत न अमृत संकर मिथ्या का संबंध जब तक नहीं होगा सच बोलता हो जब तक चोर सचस्ते यावत अमृत संकरो न भवती अमृत से संकर माने संबंध संकर माने संबंध अमृत का संबंध जब तक नहीं होगा यत्र जिस चोर में अंधित का संबंध जब तक नहीं होगा बहुरी समास करना है अंधित संकरो यत्र संकर मान संबंधो यत्र जिसका संबंध जब तक नहीं है तब तक तेरह विशेषण ये चोर का विशेषण है अंधित संकर ये चोर का विशेषण तेरह का विशेषण है अंधित संकर जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा तब तक राजा में डालता हो पाप यदि झूठ बोलेगा चोरी किया है मैंने चोरी नहीं किया बोलता तो पाप उसी को भोगेगा यही होगा जनही उच्चमानम स्थिर तो लोग बोल रहे हैं ये चोर है करके बोला जनही तृतीय का बहुवचन उसको चोर कह रहे हैं लोग जनही उच्चमानम तो तेनत्वम जो तेनत्व कहा चोर कहा स्वस्मिन असत्यम न भवती जब तक अपने में असत्य नहीं होगा अरे मैं चोर नहीं हूं नहीं कहेगा जब तक तब तक वो राजा में डालेगा पाप वस्तुता चौर है भवती वास्तव में चोरी है वो यही है आवत तब तक वास्तव में चोर है राजा ने छोड़ दिया सर राजा ने मार्ची वो राजा में शुद्धि करता है उस पाप को अपने में नहीं रखता पाप गलती राजा की है राज्य द्रव्यादि तत्व राजा को कुछ पैसे आदि देकर राजा कृतम दंडांतरम बार हुआ जब राजा के द्वारा दूसरा दंड भोगेगा भोग करके चौर्यापराधम शोधी चोर का अपराध शुद्धि कर लेता है वो यदा तो अमृत संग्रह यदि झूठ बोलता हो मैंने चोरी नहीं किया चोरी किया हुआ नहीं किया बोलता हो अमृत का संबंध हो जाता है जब जनेर उच्च मानव चोरत्म लोगों ने कहा ये चोर है करके बोला हुआ लोगों ने वहां स्वस्मिन असत्यम अपने में असत्य जब बोलता है अमृत का संबंध करता है तड़ा अभिशम सत्य मैंने राज्यो अभिमुखम राजा के सामने है वो चोरी किया है मैंने चोरी नहीं किया बोल रहा है वो ऐसा होता हो आत्मान विशुद्धम संसति कथे कि अपने को विशुद्ध मानता है तब तक झूठ बोल करके तो तब उसी को लगना है वो पाप ये कहा आगे कहते हैं यदवा अथवा ऐसे अर्थ करना। चौरस्य आरोप्य मानत्व, चौर्य जिसमें आरोप्य है, लोगों ने आरोप लगाया चोर है करके, आरोप मानत्व आत्मनिर्भोगम एवं आस्ते, अपने वहां से छुटकारा चाहता है। मुचरी मोचन है, रात में गाय करके मोख बनता है, निरुपसर्ग है, मैंने वहां से अवकाश चाहता है, आशा आशा करता है मुक्त है भविष्य में, मैं मुक्त हो जाऊं करके ऐसा बोलता हो, झूठ बोलता हो, दृष्ट ऐसे दृष्टा देने पर भी माष्टी इति अभिशंसति और अनुसंगा, माष्टी और अभिशंसति का संबंध होगा ही वहां भी। यदा तो दृष्टांतया न व्याख्याए थे, उत्तरार्ध को दृष्टांत रूप से व्याख्या नहीं करेगी तो क्या करना उस स्थिति में, तथा इत्थम उत्तरार्धम व्याख्यानम यस्तेना प्रमुक्तो राजने यावन अमृत संग्रह, दृष्टांत के रूप में कहा था, अब कहते हैं दृष्टांत नहीं सिद्धांत में मानेंगे तो क्या करना, तथा वो दिखाते हैं उत्तरार्थ का व्याख्या ऐसा करना। यो गृही, जो गृहस्थ लोग है, गृही जो गृहस्थ हैं, राजनी सती माने देववत राजवत वा पूज्यत्वा, देखो अतिथि जो होता है ना गृहस्थ के लिए देवता के समान राजा के समान पूज्य होता है, राजनी मान आएंगे अतिथौ बोलेंगे, जो अतिथि है नदी देते अतिथि ऐसा अतिथि, फोन करके आने वाला अतिथि नहीं होता, पत्र लिखे आने वाला अतिथि नहीं होता, एकाएक घर में सायंकाल आ गया सूर्यास्त के समय आ गया वो अतिथि है, ऐसा होता है, फोन करके हाँ हमारी व्यवस्था कर देना ऐसा करके आता हूं वो अतिथि नहीं होता, ऐसा अतिथि नहीं मानता, नदी देते अतिथि ऋष्य कोई अतिथि का पता नहीं एकाएक। हाँ ये कहते हैं यो गृही जो गृहस्थ है, राजनी सती राजा ने माने देववत राजवत व पूज्यत्वात, माने घर में अतिथि आने पर जो अतिथि होगा देवता के समान राजा के समान पूज्य होता अतिथि, माने देवता में जितने हमारी श्रद्धा है जितने राजा में श्रद्धा होती है सम्मान देते हैं वैसे अतिथि की सम्मान करते हैं पूज्य अतिथि या राजा, या राजनी में आया हुआ जो सप्तमंत पद है या अतिथि का अर्थ राजा, राजा माने अतिथि जो अतिथि घर में आने पर एक अनुदान है, तथा अतिथौ आगते सती घर में अतिथि आने पर, अतिथौ आगते सती अतिथि के आने पर प्रमुक्तो भवती, मेरे घर में अन्न नहीं है मैं रख नहीं सकता दे नहीं सकता हूं बोलता हो, भीतर अन्न है प्रमुक्तो भवती, जो गृहस्थ ऐसा हो जाता मुक्त हो जाता है पाल देता है, नास्ती अन्न न दास्यामि ऐसा बोलता है, नहीं अन्न मैं दही दूंगा ऐसा बोलता हो वो अन्नदानात मुक्त हो भवती, अन्नदान से मुक्त हो जाता है जो गृहस्थ अलग हो जाता है भवती, विमुखी भवती विमुखी विमुखो भवती अन्नदान से विमुख हो जाता है, नहीं मेरे भाग अन्न नहीं मैं नहीं दूंगा ऐसा बोलता हो वो प्रयुक्त प्रयुक्त पाठ भी कैसे होगा, स्वयं भोजन है प्रकर्षण युक्त अपने आप भोजन में लग जाता है और अतिथि को नहीं देता ऐसा भगवती, न तो अतिथि ये ददाती अपने आप तो प्रयुक्त पाठ होगा तो अपने आप भोजन करने लग गया अतिथि को नहीं देता स्वस्थ है ना इति उच्चते, उस गृहस्थ को चोर कहा जाता है, कियत पर्यंतम स्वस्थ है ना उच्चते, कब तक उसको चोर माना जाए वो गृहस्थ को जो अतिथि आने पर अतिथि को न देकर के अपना खाता हो अतिथि के लिए नहीं है बोल देता हो तो कब तक चोर माना जाएगा, या अवर्ण अमृत संग्रह जब तक झूठ नहीं बोलता, यदि घर में अन्न नहीं है तो नहीं है बोलता तो ठीक है, यदि है उसके में अमृत का संकर हो गया उसमें झूठ का संबंध हो गया, यही कहना चाहते यावत अमृत संकरो न भवती, जब तक झूठ का संबंध नहीं होगा इसके रस्ते में, किसी घर में ऐसी स्थिति हो जाती है कुछ होता नहीं घर में ऐसे भी हो जाता है, शास्त्र वाक्यम तद अनुसार लोकवाक्यम से रितम अमृत के अर्थ करने के बोले रित शब्द चाहिए, शास्त्र के वाक्य को रित कहते हैं सत्य, और उसके शास्त्र के अनुसरण करने वाले बोलने वाले जो लोग का वाक्य होगा वो भी रित है सत्य है, तद विरुद्धम अनृतम उसे विरुद्ध को अनृत न रितम अनृतम, शास्त्र वाक्य को रित कहा जाता है रिता कहा जाता है, और शास्त्र का अनुसरण करके बोलने वाले वाक्य लौकिक वाक्य को भी रित कहा जाता है, उसे अन्य वाक्य जो होगा विरुद्ध वाक्य जो होगा अनृत कहा जाता है, तस्य शंकर प्रचारो यावन न होती, उसके प्रचार जब तक नहीं होगा, जब प्रचार होने लग जाएगा प्रचार करेंगे लोग तब तक उनको भी पाप लगेगा, फिर उस काल में फिर इसका पाप कटेगा एक अनुसार, तथा च शास्त्र रीति यावत अनुसरियते, जब तक शास्त्र की रीति परंपरा उसको अनुसरण किया जाता है तावत शास्त्र वक्तुम, जब तक शास्त्र की दृष्टि से उस चोर कहा जाता है, अशास्त्र मर्यादा शास्त्र मर्यादा अनुभव जो मनमाना चल रहे हैं शास्त्र मर्यादा को नहीं मानते ऐसे लोग हैं उन ऐसा होने पर तो सब श्रेष्ठी परिणय इच्छेता उनको श्रेष्ठी बोलो बड़े महात्मा है बोलो बोलो ये तो शास्त्र की मर्यादा को लेकर के उसको जोर कहा गया गृहस्थ को अतिथि को न देकर खाने वाला यदि शास्त्र की मर्यादा नहीं मानते जैसे आज भौतिक बार है ऐसी स्थिति में तो श्रेष्ठी माना जाएगा वरेण्य ऐसा माना ये उचित ऐसा कहिए उसको शास्त्र मर्यादा को उल्लंघन करके मानने पर तो ऐसा माना जाएगा उसको सब गुण जो माने ब्राह्मण घातक है वह तत्र एनो मार्जन अनंतरम तत्र माने अन्न अन्न अन्न खाने वाले अन्नादे तत्र करते अन्नादे उस अन्नाद में एनो मार्जनानंतरम अपने पाप का मार्जन करने के अनंतर अनैना वो अनैना हो जाता है निष्पाप हो जाता है उसके आगे अनैना हो क्या होगा वो अनैना बनेगा ना ये ना अने न बीते अविद्यमान एनो ये अनैना तब तो अनैना हो जाता हो मैंने पाप रहित हो जाता है भोजन कराने वाले कहा अनैना विनिवृत्त कल्प सहसन यही है अनैना का अर्थ सारे पाप निवृत्त हो गया जिसका विशेष है ना निवृत्त कल्पसो यस्मिन सारे कल्पस चले गए जिसमें अभी अभी संसति है ना आगे अभी माने अभी तो दोनों तरफ से उभयता दोनों तरफ से प्रशंसा के पात्र हो जाता है उभौ अन्नदानम उदौ अन्नादम स्वम च संसति दोनों की प्रशंसा करता है वो व्यक्ति माने ब्राह्मण का घातक था एक अतिथि घर पे पहुंचा है उसको उन्हें अन्न खिलाया झूठ नहीं बोला अन्न खिलाया अन्न खिलाने के मतलब क्या हुआ उसका पाप नाश हो गया उस स्थिति में वो धन्य दोनों को प्रशंसा करता है वो गृहस्थ अन्न खाने वाले को भी और अपने को भी कैसे प्रशंसा करता है बोलते हैं अभिशंसति का धन्यो अयम महाब्रह्म वर्चस्य ये महातेजस्वी व्यक्ति धन्य है कैसे कहने है अवक्षम भी मद अन्न मेरे घर का अन्न भक्ष नहीं था खाने योग्य नहीं था मैं पापी ब्राह्मण घातक ऐसे को खा करके ये कहते हैं अवक्षम भी मदनम जगध्वा ये जो मेरा अन्न जो खाने योग्य नहीं उसको भी खा करके जगध्वा अध्यात्म से त्वा करके जगध्वा बना दिया अधो जगदीर लिप्ति की सूत्र है खाकर पापना असंस्पृष्ट फिर भी पाप से अछूत रह गया ये व्यक्ति धन्य है ये मेरे घर के अन्न ऐसा पापी के घर के अन्न खा करके खाने योग्य नहीं था उस अन्न खा करके भी पाप के लिपायमान नहीं हुआ धन्य है ये व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है अन्न खाने वाले का और पापना असंसृष्ट तिष्ठति माने पाप से असंसृष्ट होकर के बैठा है ये रहा है धन्य है व्यक्ति कहता है और अहम अभी मैं भी धन्य हूं कहता है वो क्यों एतत् प्रसादा एवत में एतत् प्रसादा इसकी कृपा से इस अन्नाद की कृपा से अन्न खाने वाले की कृपा से प्रसादात मान महिमा इसकी महिमा से प्रसादा प्रसाद महिमा इसके प्रसाद कृपा से महिमा से संपूता सन मैं भी पवित्र होता हुआ पवित्र हो गया हूं मैं भी इसकी कृपा से इसे मेरे घर में आकर के अवक्ष भोजन कर लिया उसको कोई भी पाप आदि नहीं लगा और इसकी माने कृपा से मैं भी पवित्र हो गया ये मानता है समुद्रम स्वम स्व समाज अनंत प्रविष्ट आज मैं अपने समाज के भीतर प्रविष्ट हो गया हुआ मेरे समाज से बहिष्कार हो गया था मैं बहिष्कृत हो गया था स्व समाज अंत माने मध्य अपने समाज के भीतर प्रविष्ट हो पाया ये धन्य है अतिथि और मैं भी धन्य हो गया इसके इसी कृपा से ये मेरे घर में अन्न नहीं खाता तो मैं नहीं हो समाज के भीतर में मैं बहिष्कृत हो गया था समाज धन्य अस्मय मैं भी धन्य हूं ऐसा दोनों के माने अभिशंसति माने ये करता है स्तुति करता है प्रशंसा करता है याद है प्रयुक्तो राजतंत्र तेना चौरो यावत न अंत संग्रह राजा ने छोड़ा हुआ जो चोर है तेरा चौर राजा के अधीन हुआ चोर छोड़ दिया राजा ने तो वह चौरो यावन न अंत संग्रह जब तक झूठ का संबंध नहीं हुआ सत्यवादी सत्य बोलता रहा मैं चोर हूं राजा ने छोड़ दिया तो पाप राजा को लगता सत्यवादी स्वीकृत स्वनिषिद्ध निषिद्धाचरण थी जिसने अपना निषिद्ध आचरण को स्वीकार कर लिया ऐसा चोर है वो यावत तावत राजा ने क्षमया हस्तक्षेदादि दंडदान प्रयुक्त प्रत्यवाय भित्तिया धनलोभानुराधिनावा दंडादि दंडारहम अपि अप्रशास्य अपेक्षित पति महा अन्याय का अन्यायकारी इंद्रपदो स्वयं एवं आस्ती करते हैं। वो सही बोल रहा है, मैंने चोरी किया है, फिर भी डर है उसको, चोरी किया बोल रहा है कि क्षमा मांगता है, मैंने गलती की क्षमा कर दो बोल रहा है, दंड के योग्य है, मैंने स्वीकार किया है चोरी को, इसके बाद क्षमा या हस्तचेदादि दंड प्रदान दंडदान प्रयुक्त प्रतिभा अथवा हाथ काट देंगे राजा ये दंड देंगे, ऐसा डर के है, डर के मारे क्षमा मांग रहा है। धन लोभा अनुरोधाविनाभा अथवा धन के लोभ के अनुराध आदि से आप कुछ ले लो मेरे से, मेरे को छोड़ दो, चोरी मैंने किया है ऐसे बोल रहा है। दंडार हम अभी दंड के योग्य है वो चोर होते हुए भी अप्रशास्य शासन न करके, राजा शासन नहीं करके अप्रशास्य शासन की बिना उपेक्षितवती महा अन्यायकारिणी नृप्त, महा अन्यायकारी राजा है वो, छोड़ देता है इसे दंड के योग्य व्यक्ति को, स्वयं ये रो मास्टी को चोर अपने पाप को राजा में सिद्धि करता है। प्रमुक्त इति पाठ है, यदि प्रमुक्त राजा ने छोड़ दिया मुक्त कर दिया पाठ आता हो स्मृति हो तो यथोक्त राज्ञा उपेक्षया उपेक्षा मानो राजा के द्वारा उपेक्षित कर दिया, ऐसा जो चोर है वो चोरी किया हो स्वीकार करता है राजा छोड़ देता है, ऐसे अशासित ही उसको शासन दिए भी नहीं कारागार दिए भी नहीं परित्यक्त ही दिया, बिना शासन के त्याग दिया चोर, वो जो चोरी का अपराध है राजा को उसे स्वीकार किया है, दंड न देकर के ऐसे राजा ने छोड़ दिया तो राजा को पाप लगता है। कहते हैं अन्नादे भ्रूणा पार्थिव पत्यो भार्या प्रचारिणी गुरौ शिष्य से राज्य स्थिर राजन किलबसम मनुस्मृति में श्लोक है। कहते हैं अन्नादे भ्रूणा पार्थिव अन्नादे भ्रूण वरिष्ठ ब्रह्म का तत्व होगा उसको पाप को शुद्धि करता है, अन्नाद माने अन्न का भक्षण करने वाले को अन्नाद बोलते हैं, अतिथि को घर में खिलाया ये आता है। पत्यौ भार्या प्रचारिणी व्यभिचारी जो पत्नी है उसको यदि दंड नहीं देता है, व्यभिचार का पता है और दंड नहीं देता तो पति को लगना होता ये कहा है मनुष्य पत्यौ पति में भार्या अपचारिणी भार्या जो व्यभिचारी भार्या है जो व्यभिचार कर्म कर रही है और पति दंड नहीं देता है फिर उस स्थिति में वो पाप व्यभिचार का पाप पति को लगना है ये कहा। गुरौ शिष्यस्य याज्ञस्य शिष्य को दंड देना चाहिए और यजमान को दंड देना चाहिए, यदि गुरु नहीं देता है तो उनका किया पाप इनको लगे गुरु को लगेगा ऐसा मनुष्य कहा है। शासन के योग्य हैं शिष्य और यजमान, शासित नहीं करता गुरु यदि तो आपके कारण से पापी बन गया वो, आप पहले से शासन करते ठीक रहता वो पाप गुरु को लगेगा ये कहा है। स्थिरो राजन के लिए और चोर राजा में पाप को छोड़ देता है, राजा प्रमाद करके छोड़ दिया हुआ जो चोर है वो पाप राजा को लग गया, चोरी किया हुआ स्वीकार है फिर भी राजा छोड़ देता है, ये तो मेरा अपना आदमी है त्याग करके छोड़ता है तो पाप राजा को लग गया ऐसा आया है। दूसरे मनुष्य में दूसरी भी है अमंडन दंडयन राजा दंडा सैवा अदत्त दंडयन अयसो महदा प्रोति नरकम सैव गच्छति, ये राजा को ऐसा ये लोग में आकृति भी होगी और नरक भी जाएगा वो राजा, कौन सा राजा अदंडयान दंडयन जो दंड के योग्य नहीं उनको दंड देता हूं, जो राजा दंडयन दंड देता हुआ जो अदंड व्यक्ति है दंड के योग्य नहीं है उनको दंड देता हूं, अदंडयान दंडयन जो अदंड व्यक्ति है दंडम अर्हति थी दंड्य ऐसा यत् प्रत्यय हो जाता है तद अर्हति सूत्र यत् प्रत्यय करता है तद दंड के योग्य व्यक्ति को दंड्य बोला जाता है। कहते अदंड्यान जो दंड के योग्य नहीं है उसको अदंड बोला जाएगा, द्वितीय बहुवचन अदंड्यान जो अदंड व्यक्ति है ऐसे अदंड व्यक्ति को दंड देता हुआ राजा वो राजा और दंड्या सेवा तदंडयन और दंड देने योग्य को दंड नहीं देता हो, अदंड को दंड देता हो दंड देने योग्य को दंड नहीं देता हो ऐसा जो राजा है। और अयसो महदा महान अयस प्राप्त करेगा न यस अयस अपकीर्ति प्राप्त करता है लोग थूकेंगे राजा को, उस राजा को लोग अयस यस प्राप्त नहीं करेगा, अयस प्राप्त करेगा, न समास न ऐसा अयसा अयस महद आपनोति महान अयस प्राप्त करेगा वो, क्यों अदंड को दंड दे रहा है और दंड को अदर मन छोड़ दे रहा है, दंड नहीं देता, ऐसा राजा अयस को प्राप्त करेगा। और ये तो जीवन में, और मरने के बाद नरकम चाहिए गच्छति, मरने के बाद इसे राजा नरक जाता है, मान जीते जी तो अयस प्राप्त करेगा, अपकीर्ति प्राप्त करेगा, और मरने के बाद नरक चला जाता है, ऐसा मनुष्य इत्यादि स्मृति इत्यादि स्मृति से तेरो राज्य अवश्य दंड दे, ऐसे चोर को जो है राजा के द्वारा अवश्य दंड देना चाहिए, ये सिद्ध होता है। तेरह मान चोर राज्य अवश्य दंड दिया तेरह माने चोर जो है ना राजा के द्वारा अवश्य दंडनीय होता है, ये दंड नहीं देता तो पाप राजा को लगेगा, ये आता है भाव इति स्मृति पाद त्रय से अपरा व्याख्या स्वपन संतुष्ट है। ये लिखने वाले बोलते हैं ये जो स्मृति के तीन पाद की व्याख्या हमने जो की है अन्नादे भ्रूणा पाष्टि वो तो मूल में है ठीक है, और तीन पाद जो दिया अनैना अभिशंसती तेरो प्रमुख राजनी या वन अंतरित संग्रह, तीन पाद की व्याख्या जो हमने की अपने मन की संतुष्टि के लिए, ये लेखक बोलते हैं माने दूसरे के लिए नहीं, हमें अपने मन की संतुष्टि के लिए। चोर है तो दंड देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं दंड। अच्छा आगे अच्छा समझ हो गया है, मान यह प्रसंग चल रहा है कि साया एतत् उपास्ते न स पापनो व्यावर्त, ये जो साधारण अन्न है एकम अश साधारण यही है, यदिदम अत्यत ये जो खाया जाता है इसको अकेला का मानता हो जो व्यक्ति वो पाप से व्यावृत नहीं होता, इसके ऊपर व्याख्या चल रही थी। आगे उसके और भी व्याख्या करना चाहते हैं और है, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य